kontestacja. Kontestacja, wtorek 21.00, 11 stycznia, witam was, Kamil Cebulski z tej strony, a dzisiaj... Piotr Michalak, witam. Z tej drugiej strony, Piotrek Michalak z drugiej części kraju, bo z nadmorza. Gdańska, dokładnie. Tak, jaka jest pogoda nad morzem? No, bardzo ładne są roztopy i czekam tylko, aż słońce przysmaży. Żeby wyjść na plażę, tak? Wyjdziemy na Tenerife. Okej, okay. A wracając do tematu, to dzisiaj z Piotrkiem porozmawiamy o jego firmie Ententa.pl. Tak, tak? Nie pomyliłem? No trochę więcej. To jest jedna z naszych marek, to jest nasza agencja reklamowa. Generalnie firma nazywa się Strategia Rozwoju i ma kilka różnych brandów. Czyli, czekaj, jesteś agencja reklamowa, czyli jak ja mam stronę internetową, to ty ją reklamujesz. Dobrze tak. Myślę? Jak masz jakiś biznes i chcesz go zareklamować, no to jesteśmy tym biznesem, do którego możesz pójść. Z tym, że różnimy się od innych agencji reklamowych, że nie spełniamy tylko zachcianek naszych klientów, czy jak przyjdziesz do nas i powiesz, słuchaj Piotr, chcemy zdobyć tutaj 100 klientów, którzy kupią od nas jakiś system informatyczny i stwierdzisz, najlepiej będzie, jak zaczniemy, nie wiem, prowadzić profil na Facebooku. No to my zadamy pytanie, kurczę, czy profilem na Facebooku zdobędziesz 100 klientów? Może lepiej by było zrobić coś innego. Wiesz, my nie tylko spełniamy zachcianki, ale staramy się doradzić, co faktycznie może zadziałać, co faktycznie może być skuteczne. No i tym się różnimy. Piotrku, a powiedz mi inaczej, bo za chwilę ci się spytam, co ja mam zrobić, żeby na Asbiro sprowadzić dużo klientów, ale najpierw takie pytanie, a skąd ty wiesz, co jest skuteczne? Wiemy, ponieważ po pierwsze, no 5 lat siedzimy w branży i no, ja osobiście mam doświadczenie, nie wiem, w 100 różnych branżach prowadząc projekty dla naszych klientów, w 100 czy w 200, nie wiem, nie tego. A poza tym też się różnimy trochę od innych agencji tym, że mamy swoje własne produkty i projekty, nie tylko robimy coś na zamówienie, ale robimy też dla samych siebie. Między innymi sprzedaję oprogramowanie do e-mail marketingu Pump. Prowadzę też własne szkolenia marketingowe na żywo i materiał wideo, które są sprzedawane. Sprzedajemy własne e-booki o marketingu i działamy też w innych branżach. I to daje nam doświadczenie. Dobrze, Piotrku, ale poczekaj, bo ja trochę też pytam z takiego innego kontekstu, no bo tak, jest sobie taki Piotrek Michalak, ma 6 lat i poszedł do pierwszej klasy szkoły podstawowej i co? On wtedy już prowadził projekty? Nie. Skąd w ogóle taka historia u ciebie, że postanowiłeś pójść no, w taką stronę, żeby innym reklamować biznesy? Dobre pytanie. Mam na ten temat taką teorię, wiesz, jak... Dawaj. Wiele lat temu, to była chyba 8 klasa podstawówki, ja wtedy zacząłem muzykować i postawiłem sobie takie kluczowe pytanie, które pokazało mi, kim później będę. W ogóle mama od zawsze mi mówiła, że ja się nie nadaję do żadnej pracy, że ja to najwyżej mogę być prezesem. Także jej prorocze słowa się spełniły, bo wiesz, ja lubiłem spać do 12, chodziłem jak kot własnymi ścieżkami. Ale to taki prezes, ale w państwowej firmie śpi do 12. No nie, ale w państwowej firmie myślę, że częściej przychodzą na 6, żeby skończyć o 15, nie? To jest taka filozofia. Ale spoko. Więc postawiłem sobie pytanie. Czy być tym, który stoi za mikrofonem, czy być wokalistą, czy być producentem, który gdzieś tam siedzi z tyłu w kanciapie i składa tę muzykę? No i na to pytanie sobie powiedziałem, kurczę, no ja muszę być na czele. Ja chcę być tym, na którego ludzie patrzą. Ja chcę być tym liderem. To jest takie ego. I wtedy ta decyzja właśnie wpłynęła na to, bo zostałem wtedy, zamiast być tym, który stoi gdzieś z tyłu, jest tą szarą eminencją, zostałem tym, który jest na czele. Tak, i co? I byłeś wokalistą jakiegoś zespołu? Tak, byłem wokalistą, nie chcę się tym chwalić, bo nie ma czym. Dawaj! ale to mnie bardzo dużo nauczyło, bo wtedy jakby jeszcze nie wiedząc, co to jest marketing, ale już zacząłem się zastanawiać, kurczę, co ludzie kupują, co się ludziom podoba, czego ludzie słuchają, dlaczego wybierają to, a nie coś innego. I już w moim mózgu takie procesy właśnie funkcjonowały, tak zaczynałem się zastanawiać i to tak naprawdę jest marketing, właśnie zastanawianie się nad tym, czego ludzie potrzebują, dlaczego kupują to, a nie coś innego, dlaczego im się to podoba. i to mnie poprowadziło w kierunku też marketingu. Mm-hmm. Czyli próbowałeś sprzedać swoje piosenki i nie sprzedawały się. Nie, no wiesz, to były tam dziecięce lata, więc nie mogę powiedzieć, że jakieś miliony na piosenkach starał się zrobić. Bardziej chodzi mi o to, że to były takie początki myślenia marketingowego, bo niektórzy nigdy w ten sposób nie myślą. Są ludzie, którzy na przykład koncentrują się na produkcji, często jest to u programistów na przykład takie zboczenie, że myślą o produkcie tylko. O, zrobię fajny produkt, jeszcze go doszlifuję, jeszcze go poprawię i zrobię tak, żeby był super, hiper, a ani razu nie zadają sobie pytania, czego tak naprawdę chce klient. Ja od razu uczyłem się myślenia kategoriami klienta, a nie kategoriami tego, co ja sobie wymyślę, że ludzie powinni chcieć. No dobrze, ale jak to wyglądało, że tak powiem, później w praktyce? Chodzi mi już konkretnie o jakieś takie, może darujmy sobie już te lata takie dziecinne, no bo to każdy z nas ma takie różne historie, ale takie typowo chcę założyć agencję reklamową. Od czego się w ogóle firma zaczęła? Tak. O to pytasz? No to też ciekawe, bo wiesz... Podejrzewam, że robiłeś na lewo strony internetowe, a później nie. Po prostu już... Nie? Nie. To było tak. Ja byłem w ogóle w domu uczony etatyzmu. Tak? Byłem uczony tego, że trzeba skończyć szkołę, zrobić doktorat, najlepiej profesora albo dwa doktoraty, nauczyć się trzech języków, zrobić karierę w korporacji i zostać prezesem korporacji. Moja mama, mimo że była przedsiębiorcą, to mentalnie była etatowcem. To był przypadek, że ona została przedsiębiorcą. I tego też mnie nauczyła, bycia etatowcem. Ale słuchaj, Piotrze, nie wiem, czy znasz taką książkę Sekrety amerykańskich milionerów. Bardzo, bardzo dobra książka i to tam jest napisane, że większość, i to duża większość milionerów nie chce, aby ich dzieci były przedsiębiorcami, tylko właśnie... Dlaczego? No nie wiem dlaczego, podejrzewam, że wiedzą, że to trochę ciężko jest i trzeba dużo pracować i tak dalej. Właśnie dzieci milionerów, milionerzy wysyłają je raczej na prawników albo na księgowych. No bardzo się dziwię, bo albo pieniądze pracują dla nas, żebyśmy mogli nie pracować, albo my pracujemy dla pieniędzy jako prawnicy i wtedy jesteśmy uwiązani. Więc ja się z tym nie zgadzam osobiście. To jest kiepscy ci milionerzy amerykańscy. Ach, widzisz, no. Nasi są lepsi, nie? Nasi są lepsi. Znaczy nie, to większość, ta większość tak ma, więc może jesteś w tej mniejszej mniejszości niż w większej większości, no ale wiesz, wracamy do tematu. Miliony nie znaczy, że jest mądrym człowiekiem, więc są mądrzy milionerzy i są niemądrzy milionerzy. Może tak bym to powiedział. To, że ktoś zarabia miliony, to nie znaczy, że jest jakiś mądrzejszy od innych. Tak jest. Wracajmy jednak do tematu, czyli co? Mama cię nie chciała na przedsiębiorcę i? I poszedłem do pracy na etacie. Nigdzie nie zagrzałem miejsca dłużej niż 3 miesiące. Co robiłeś? Proszę? Co robiłeś? To było chyba tak, że najpierw byłem telemarketerem w jakiejś jednej firmie, potem w drugiej firmie, a potem sprzedawcą luksusowych mebli w sklepie meblowym. A jeszcze tam epizod w aptece mojej mamy, gdzie metkowałem leki, a pracownicy tej apteki generowali mi przychód pasywny, mój pierwszy przychód pasywny. Mhm. Nie wiem, czy o tym opowiadać. Dawaj. No, to był przypadek, ale był taki program, jedna z hurtowni, PGS bodajże, miał wtedy program, że budowali bazę danych klientów i klientów prosiło się o to, aby podali swoje dane kontaktowe, adresy i PGF za to wypłacał za każdy kontakt 2 złote, potem złotówkę, zmniejszyli to. I moja mama zrobiła mi taki deal, że wszyscy pracownicy apteki, klientów apteki prosili właśnie o te dane, a całe zyski szły do mnie. I miałem przygód pasywny. No to całkiem przyzwoicie, muszę ci powiedzieć. No, ale wtedy nie wiedziałem nawet, co to jest przychód pasywny, ale się dowiedziałem, bo w ostatniej mojej pracy, jako ten sprzedawca, zacząłem się interesować, dowiedziałem się, że jest coś takiego jak marketing i stwierdziłem, kurde, przecież ja to czuję, ja to rozumiem, ja zawsze tak rozumowałem i zobaczyłem, że mam powołanie do tego. I w międzyczasie wpadła mi w ręce książka Roberta Kiyosakiego. Zacząłem Roberta czytać od książki Kwadrant przepływu pieniędzy, nie od bogatego ojca. tylko z kwadrantu. I w kwadrancie było napisane, że jest coś takie jak biznesmeni i etatowcy. No i jasne, inwestorzy. I tak dalej, nie? Tak jest. No więc wtedy założyłem firmę i na początku zostałem samozatrudniony właśnie, bo wtedy zaszła we mnie zmiana mentalna, okazało się, że jestem powołany do przedsiębiorczości, że to jest moja konstrukcja psychiczno-mentalna i że to właśnie powinienem robić, że nigdy nie będę pracować to, na etapie. I to była ta agencja reklamowa, czy co innego? Tak, no wtedy zacząłem od doradztwa marketingowego, no to zawsze krążyło wokół tego tematu marketingu. A skąd miałeś klientów? Najpierw zacząłem się wypowiadać na forach. Jako że miałem do tego pasję, miałem przemyślenia, dobrze czułem temat, to już na starcie moje porady wyróżniały się. Były zupełnie inne niż wszystkich naokoło i przyciągałem do siebie ludzi. I pierwszego klienta miałem z Ełku. Pojechałem do Ełku, bo to zostałem zaproszony przez tego klienta po jakimś czasie współpracy. I notabene w Ełku pierwszego dnia poznałem moją żonę. O! Dobrze się złożyło. No to całkiem sympatycznie. Także od wypowiedzi na forum. Wypowiedzi na forum to dla wielu firm internetowych jest fajna metoda, żeby zacząć. Powolna, wymaga czasu, ale jak się nie ma pieniędzy na początku, to można pierwszych klientów w ten sposób zdobywać. I co, i po prostu mądrzyłeś się na tych forach, to było, podejrzewam, jeszcze forum Piotrka Majewskiego, tak? Merytorium.pl. Tak, to było Merytorium, kiedy to jeszcze było takie bardzo popularne. I co, i po prostu ktoś, czytelnik forum postanowił sobie wynająć ciebie, żebyś mu coś tam zrobił i takie tak. Były początki, tak? Potem... I w pierwszym miesiącu zarobiłem 3 razy więcej niż zarabiałem na etacie. I co? I wtedy już posmakowałeś tego? No, posmakowałem, tak. To były takie czasy, że... No tylko, że wtedy byłem samozatrudniony, prawda? I ile ja pracowałem, tyle zarabiałem. Teraz jest inna sytuacja, bo teraz już mam biznes, który jakoś sam się kręci. No właśnie. Czym się zajmiesz? No tak, Ententa, co jeszcze robisz? Okej, więc w Entencie mam pracowników, którzy robią, więc kiedy ja nie robię, to też coś się dzieje. W zasadzie nawet mogę powiedzieć, że ja wręcz już odchodzę od tej działalności zupełnie. Sama się będzie tam toczyła. Poza tym, tak jak mówiłem, sprzedaję oprogramowanie Pump do e-mail marketingu. Ono się cały czas jako tako sprzedaje. No, sam kupiłem. Dochód? No sam używasz, tak. Tak jest. Poza tym sprzedaję swoje szkolenia internetowe. I a co tam? Tam oczywiście uczysz co robić, żeby było dużo wejść na stronę, tak? Znaczy są to różne szkolenia. Ostatnio było system produkcji pieniędzy. Szkolenie, które miało na celu zbudować uczestnikom od podstaw biznes, który byłby systemem właśnie, nie byłby stanowiskiem pracy dla samozatrudnionego, ale byłby biznesem, który sam zarabia pieniądze. Znaczy to tak trochę populistycznie brzmi, nie sądzisz? Może brzmi populistycznie, ale są duże różnice między jednym a drugim i mi się wydaje, że ja zidentyfikowałem dosyć dobrze różnice pomiędzy jednym a drugim. I zaprojektowałem to szkolenie w ten sposób, żeby właśnie taki mechanizm zbudować. A to, że jest taka potrzeba na rynku, to swoją drogą. I szkolenie pobiło wszelkie rekordy sprzedaży szkoleń biznesowych w Polsce. Przynajmniej w naszej branży marketingu internetowego. Mm-hmm. Dobra, co jeszcze? Co jeszcze mogę ci powiedzieć? No, czym się zajmujesz? Aha. Poza tym... wchodzimy teraz na rynek Stanów Zjednoczonych. No, jestem właścicielem też programu partnerskiego Ententa na stronie pp.ententa.pl. Można się zapisać do programu i polecać nasze różne inne produkty również, generalnie związane z biznesem. A poza tym, no, w tej chwili fascynuję się przyszłością naszej firmy, bo wchodzimy na rynek Stanów Zjednoczonych. Poza tym, że już mamy tam klientów na nasze usługi, to wprowadzamy na razie produkt pewien marketingowy, taki skrypt informatyczny w Stanach. Następnie jak ten skrypt wprowadzimy, to będziemy wchodzili już na zupełnie inny rynek suplementów diety najprawdopodobniej, albo jakiś inny związany ze zdrowiem. Na razie jeszcze badamy rynek, rozpoznajemy, co może się najlepiej sprzedawać na tym rynku i jednocześnie czynić jakieś dobro dla ludzi. Hmm, czyli, że tak powiem, ciągle przy tym marketingu i jednym słowem no, uczysz innych, jak zrobić, żeby te ich strony były popularne. To co, to może zagadam się trochę w tym temacie. Co zrobić, żeby strona była popularna? O. Mhm. Ale jaka strona? Bo to bardzo zależy. No, nie wiem, jaka strona. No, niech będzie sklep z nożyczkami. Okej. Jeżeli jest to sklep, bardzo często sklepy internetowe sprzedają produkty, których ktoś szuka. No są dwie opcje. Albo sprzedaje produkty, których ktoś szuka, albo sprzedaje produkty, których nikt nie szuka. Ta druga opcja jest oczywiście trudniejsza do rozkręcenia. Jaki to może być sklep? Jeżeli ktoś czegoś nie szuka, no to chyba nie kupi, no bo... Nie, no przecież że ludzie sprzedają mnóstwo produktów, których nikt nie szuka. Bardzo duża część branży biznes to biznes jest oparta na tym, że ktoś czegoś nie szuka i handlowcy muszą wyjść do klienta i pokazać mu, że jest takie rozwiązanie, dzięki czemu klient no, będzie miał w ogóle szansę je poznać, ale sam proaktywnie go nie szuka. Czyli okej, ale to może za chwilę, bo mamy telefon do nas, a jeszcze nie podałem nawet numeru. Halo Krzyśko, jesteś z nami? Halo, halo. Halo, witam cię, jesteś na antenie kontestacji. Słyszymy się? Tak jest. A mogę ci, Krzysiu, zadać pytanie? Cześć, słyszymy się, witajcie. Tak, halo, słyszysz? Halo. Cześć, no z małym... Do mnie, tak, słucham. Wyłącz radio i słuchaj. Wyłączyć radio, dobra. I słuchaj nas ze Skype'a, mój drogi. Jesteś już? O, jestem. A skąd znałeś nasz numer, jak ja jeszcze nie powiedziałem numeru telefonu? Na Skype'ie już was słucham od jakiegoś czasu właśnie, mam zapisanego właśnie tutaj was numer Skype'owy i dzwonię ze Skype'a. Okej, okay, no to słuchamy cię. Okay. Cześć, słuchajcie, bo w ogóle dzwonię Zełku, pozdrawiam serdecznie. A, pozdrawiam. Że ma żonę Zełku, także tak, także fajnie się składa. Z tego co właśnie tutaj zrozumiałem, zajmujesz się marketingiem, prawda? Ja tutaj w Ełku prowadzę takie zajęcia sportowe i prowadzę judo dla dzieci generalnie właśnie. I może chciałbym, miałbyś jakąś radę dla mnie tutaj właśnie, jak można by było właśnie bardziej rozpowszechnić ten sport właśnie wśród tutaj mieszkańców moich, których tutaj mam. I dobra, po prostu kto kupuje te lekcje judo? Rodzice czy dzieci? Akurat zależność jest taka, że jeżeli dzieciom to się spodoba, to rodzice po prostu dla dzieci robią wszystko, nie? Czyli to dziecko przychodzi do rodzica i przekonuje go, kupi lekcję judo? Zaczęliśmy od robienia pokazów takich w szkołach, przedszkolach, robiliśmy pokazy, gdzie występowaliśmy właśnie, dzieciaki zafascynowane, chcemy trenować, przychodzili do nas właśnie i no i rodzice zobaczyli, że jeżeli dzieciom się to podoba, no to dlaczego oni właśnie mają nie poświęcić tam kilkudziesięciu złotych na te zajęcia miesięczne, prawda? A dzieciak właśnie ma no fajne zajęcia z tego. Okay, tutaj też myślę, to jest taki podstawowy model działalności, że przez pokazy w szkołach przede wszystkim, tak? No to jest jedna z form właśnie takiej dotarcia do tego klienta naszego, prawda? Okay, i wykorzystaliście tę formę dotarcia już w 100%, czy zrobiliście pokaz tylko w jednej szkole i na tym poprzestaliście? No to kilka miejsc takich było, kilka pokazów, żeśmy kilka szkół miejsc. Właśnie oblatali, kilka przedszkoli właśnie. Czy stoi coś na przeszkodzie, żebyście wykorzystali też wszystkie inne szkoły, które są w mieście? Generalnie jest cienko z miejscem, po prostu, że nie każda szkoła po prostu ma taką salę, gdzie mogłaby leżeć mata po prostu na stałe, bo to też jest dosyć duży problem, kiedy trzeba matę składać, rozkładać po każdych zajęciach. Także fajnie, jak jest taka salka, która może sobie taką matę właśnie tam przyjąć na stałe i ona tam będzie leżała. Inaczej trochę w przedszkolach jest właśnie, bo tam jak można tą matę to składać, rozkładać właśnie, bo to też różne maty są, mają tam po 1,5 kg, nie po 20 kg materac. To trochę też czasu może tam ułatwić. Rozumiem, czyli niektóre szkoły z założenia odpadają po prostu, tak? Po prostu, no w niektórych szkołach też już inne sporty na przykład są, gdzie po prostu już jest plan zajęty, tak, po prostu wykorzystany do granic i już nie da dobra, rady wejść. Rozumiem. To wiesz co, Ełk należy do małych miast, ma tam około chyba 60 tysięcy. No, dokładnie, dokładnie. Coś takiego, więc tam jest dosyć łatwo dotrzeć, powiedzmy, do centrum. Znaczy jest jedno centrum miasta tak naprawdę, przez które no, jak gdzieś się tam zareklamujesz, to przewinie się większość populacji tego miasta. Więc mi się wydaje, że dobrym pomysłem byłoby znaleźć, wiesz, w okolicy ulicy Wojska Polskiego, to jest taka główna ulica w Ełku. Dobra, sprawdzone, w centrum mamy tam właśnie punkty też swoje, kolega właśnie ma tam dwa przedszkola, nawet trzy chyba obstawione w centrum, także jest nieźle. No fakt, lokalizacja taka jak centrum, czy osiedla tam, gdzie młode rodziny są właśnie z dziećmi małymi, także to jest trafiony bardzo pomysł. Czyli tutaj reklamujecie się, tak? Reklamujemy się różnymi plakatami, tymi pokazami, jak powiedziałem, co nie, teraz myślę o stronie internetowej właśnie, jak na tę stronę teraz ludzi właśnie można by było fajnie przyciągnąć, żeby usłyszeli też o tym. Okej, wiesz co, nie wiem, czy to jest dobry pomysł, bo masz na tyle łatwe dotarcie do klientów w tym mieście przez różne kanały w realu, że szczerze mówiąc nie wiem, czy ja bym się bawił w stronę internetową. Jeżeli już docierasz do nich przez szkoły, docierasz do nich przez plakaty, to prawdopodobnie mało kto w Ełku już o tobie nie usłyszał, więc jeżeli to robisz dobrze oczywiście, jeżeli wykorzystujesz wszelkie te miejsca takie najlepsze, więc mi się wydaje, że większy potencjał teraz byłby u ciebie, żeby opcja A, albo przetestować różne formy reklam, plakatów, prezentacji, tak żeby ta prezentacja judo, ta pierwsza lekcja była bardziej przekonywująca, żeby bardziej zachęcić do kupienia, żeby bardziej zachęcić do przyjścia na te lekcje, czyli żeby była większa skuteczność tego, co już w tej chwili robisz, bo internet nie da ci takiej przebitki tutaj. Okay. A jeżeli już to wykorzystasz, to rozwiniesz dosyć mocno, to pomyślałbym, jak ten biznes rozwinąć przez ekspansję geograficzną i powieliłbym model, który już działa w Ełku, który już jest skuteczny, który się sprawdza, tak zakładam, że firma przynosi zyski. I na zasadzie, wiesz, sprawdzonego modelu biznesowego możesz zrobić albo franczyzę, albo samodzielnie swoją firmę robić kolejne odnogi w Giżycku, wiesz, i we wszystkich innych miastach. Są właśnie jeszcze kilka punktów właśnie w niedalekich okolicach i myślę, że zainteresowanie też by było tym, także to, co robię, mówisz, jest najlepsze, tak? Czyli bezpośrednie docieranie, dawanie posmakować tego od razu. Tak, no ciężko wymyślić, żebyś robił coś lepszego. Ja może tutaj się trochę wrzucę w taki temat. Mieliśmy takiego gościa niedawno, on prowadzi takie fundacje, ma i rozdaje między innymi dzieciakom jakieś odblaskowe światełka i tak dalej, żeby były widoczne. Słuchaj, a co ty na to, żebyś na przykład zrobił darmowy kurs samoobrony dla kobiet? No, myślałem o tym również. Myślałem właśnie w ogóle, myślę o takich zajęciach również dla dorosłych, którzy nie chcą tam wyczynowo sportu już uprawiać, czy tam już latę. Dokładnie, słuchaj, zrobisz wokół tego bardzo dobry lokalny PR. I myślę, że dużo kobiet zostanie później na kurs. Przykładowo moja żona właśnie chodziła na taki kurs organizowany przez komendę u nas w policji. I no chyba 4 czy 6 dziewczyn chciało zostać już po kursie, z tym wykładowcą się mieli umówić, tak? No ale no, wykładowca powiedział, że nawet mógłby za darmo takie raz na tydzień poprowadzić zajęcia, tylko musieliby zrobić zrzutę na salę gimnastyczną, no tylko po prostu no, było ich za mało i to wychodziło za drogo. No, jak najbardziej można pomyśleć, no, o czymś takim. Właśnie tam praktykę miałem z Gdańska, gdzie robiliśmy w Gdańsku takie kursy Bezpieczna Kobieta i tam po prostu te zajęcia się bardzo fajnie sprawdzały też. Wiesz co, Krzyśko, Kamil powiedział bardzo ważną rzecz. On ci to jakby dał jako pomysł na promocję, żeby zrobić taki kurs jako promocja, a ja bym jeszcze powiedział, że u ciebie duży jest potencjał w tym, że w tej chwili masz jakieś grono klientów. Ilu masz klientów teraz? Powiem ci, szacunkowo około 60 dzieci do mnie przychodzi, także jest to dosyć dużo. Czyli masz dotarcie do 60 klientów i teraz zastanowiłbym się, co tym klientom jeszcze innego można sprzedać. Czyli przykładowo, czy ci rodzice nie byliby zainteresowani płatnym chociażby też kursem samoobrony, a jeżeli zrobiłbyś raz taki kurs samoobrony, to mógłbyś go nagrać na wideo i następnie sprzedawać płyty na DVD z takiego kursu, a sprzedając płyty na DVD z kursu, no mógłby się sprzedawać również przez internet na całą Polskę, więc zastanów się, co jeszcze można sprzedać tym klientom. Rzeczywiście. Nie, no fajnie, fajnie tak mówię pogadać o tym, bo to zawsze jakieś nowe pomysły mogą wpaść właśnie do głowy. Jakoś tam właśnie można nakierować bardziej jeszcze tę działalność całą na coś, co by dotarło jeszcze do większej ilości osób. No to trzymam kciuki, no powodzenia. Będziemy się starać właśnie coś w tym destynie robić. Dobra, dzięki bardzo, pozdrawiam właśnie jeszcze raz. Okej, trzymaj się. Pozdrawiam, trzymaj się, cześć. Okej, no i jak widzisz, już jest przykład, tak? Rozreklamowaliśmy jakąś mała dyskusję. Wynikła odnośnie promocji. Tak, jak właśnie zauważyłeś, karate. Kamilu, to się nie koncentruje tylko na promocji, to jest szersze ujęcie, nie? Rozmawialiśmy o strategii, o tym, że ekspansja geograficzna, rozmawialiśmy o produktach, o tym, jakie jeszcze produkty. To jest, marketing to jest znacznie szerszy temat niż tylko promocja. Wiesz co, i muszę ci powiedzieć, że tak powiem, nie do końca patrzyłem na marketing właśnie z tej strony. Tutaj szacunek dla ciebie, no bo... A przecież Kotlera czytałeś w podstawówce. Słuchaj, no, może nie w podstawówce, ale w szkole średniej. No, ale wiesz, trochę inaczej człowiek podchodzi do tego. No przeważnie ma jakiś produkt i chce go sprzedać, tak? I na to pytanie ma odpowiedzieć marketing. A to, co zaproponowałeś właśnie... A właśnie nie. Właśnie marketing powinien odpowiedzieć najpierw na pytanie, jaki produkt, komu. I to są tak naprawdę najważniejsze pytania, ważniejsze od tego, jak sprzedać, bo można mieć produkt, którego nijak się nie da sprzedać, można mieć produkt, przy którym nie trzeba się będzie zastanawiać, jak go sprzedać, bo sam się będzie sprzedawał, nie? Więc to jest nawet ważniejsze. Zgadzam się z tobą, Piotrku, w 100%. I dochodzimy do połowy audycji, więc powiem, jaki jest do nas numer telefonu. 222-195-321, 222-195-321. Lub na Skype'ie wbijacie kontestacja.com i jeżeli macie ochotę porozmawiać o marketingu, macie jakieś pytania, sugestie, komentarze, śmiało możecie do nas dzwonić. Myślę, że z Piotrkiem na pewno coś poradzimy, doradzimy, tak, że będziecie zadowoleni. Dobra, Piotrku, już wiemy, że jakoś tak z wewnętrznej pasji się zajęłeś tym marketingiem. Nie udało ci się wokalnie. Przykro mi, tak? A słuchaj, na pewno kiedy zakładałeś działalność gospodarczą, miałeś jakieś, nie wiem, wizje tego, jak ta działalność będzie wyglądała w przyszłości. Powiedz mi, które z tych wizji się nie sprawdziły? To znaczy, inaczej, czym różni się wyobrażenie o prowadzeniu działalności gospodarczej od tego, jak ona naprawdę wygląda? Okej, okay, więc ja chyba podstawowe takie wyobrażenie, jakie miałem, które się rozwiało, bo pewnie to masz na myśli, coś, co było niezgodne z rzeczywistością, dokładnie. To, że jak otworzę firmę, to nagle zacznę zarabiać jakieś miliony. Miałem nierealistyczne oczekiwania finansowe na pewno, a nie miałem wiedzy tak naprawdę, jaką mam teraz i doświadczenia. Ja na przykład myślałem właśnie, że na działalności usługowej będę zarabiać ogromne pieniądze, podczas gdy działalność usługowa, taka właśnie agencja reklamowa, jest bardzo mało skalowalna, bo dołożenie kolejnego pracownika, który będzie się znał na tej reklamie, na tym marketingu, będzie potrafił doradzić, będzie potrafił na wysokim poziomie zrobić jakąś reklamę, jest trudne, jest czasochłonne, wymaga rekrutacji, wymaga szkolenia, wymaga doświadczenia, wymaga... tego, że ta osoba będzie przez kilka miesięcy się uczyła najpierw. Ale poczekaj, no to przecież ci pracownicy kończą jakieś studia o reklamach. No to co, musisz ich szkolić? O, wiesz, Kamil, to co ludzie kończą na uczelni, to schowajmy między książki. Aha, czyli co? Musisz ich jeszcze uczyć. No tak, oczywiście. No jak ktoś kończy marketing, to nic nie wie o marketingu jeszcze, tak naprawdę. Bo wykuł parę regułek na pamięć. Nie jesteśmy w Anglii, gdzie ludzie na uczelni, wiesz, robią case study, robią ćwiczenia, uczą się jakichś praktycznych rzeczy, chociaż też jeszcze pewnie nie tak dużo potrafią po takiej uczelni. No a w Polsce to wychodzi osoba, która, wiesz, przeczytała 1/10 Kotlera i zdała egzamin ze ściągi, nie? No i tak to wygląda. Czyli kiepsko. No dobrze, czyli wracajmy do tego, co cię tak, że tak powiem, rozczarowało. Czyli co? Myślałeś, że to jest takie łatwe i że będzie dużo kasy? Tak. No myślałem, że od razu będą ogromne pieniądze, podczas gdy nie rozumiałem właśnie modelu biznesowego. Nie rozumiałem chociażby tego, że jak na przykład ty, Kamilu, sprzedawałeś książki, to relatywnie znacznie prościej jest dojść do miliona złotych obrotu przy sprzedaży książek. Pewnie, to rok czasu, tak? Rok czasu, no widzisz. Po prostu są ludzie, którzy tych książek szukają, trzeba im je wystawić na sprzedaż. Jeżeli rynek jest odpowiednio duży, no to się zrobi milion złotych. Jeżeli tak jeszcze jest. Będziemy tych klientów stymulowali, aby powracali, to się zrobi 2 miliony. I te książki się cały czas sprzedają, jest przemiał. Natomiast jak właśnie robisz jakieś usługi, których mało osób proaktywnie szuka, trzeba wyjść naprzeciw klientom, trzeba najpierw klienta wyedukować, żeby rozumiał, co ty w ogóle robisz. Potem masz małą skalowalność tego, to jest słowo klucz, masz małą dźwignię, bo albo robisz to sam, albo robisz to w parę osób, to nie jesteś w stanie w parę osób zarabiać, wiesz, miliona złotych miesięcznie. Chyba że, nie wiem, co byś robił, jakieś mega super specjalistyczne projekty dla korporacji, co jest oczywiście również mało realistyczne. Więc prościej jest zrobić milion złotych, przynajmniej obrotu, nie mówię zysku, na sprzedaży scyzoryków czy książek, niż na sprzedaży usług na przykład reklamowych czy jakichś innych specjalistycznych usług, które wymagają czasu, żeby je w ogóle sprzedać. Zgadzam się z tobą tutaj. Powiedz mi, no bo rozczarowałeś się tymi zarobkami pierwszymi, czyli co, starczało ci na ZUS czy nie bardzo? Nie, no starczało. Ja nigdy nie miałem zagrożenia bankructwem, tak naprawdę. Nigdy nie zbankrutowałem, zawsze firmę prowadziłem. No wydaje mi się, może z jednej strony nie jakoś super ryzykownie, z drugiej strony też dostatecznie rozważnie i mądrze. Czyli dosyć wcześnie wpadłem na to, że trzeba monitorować stan wszystkich kont w sumie po odliczeniu podatków, jakichś zobowiązań, czyli jakąś, wiesz, wartość przepływów netto, jakby ktoś mądrze powiedział. Pilnowałem w miarę, żeby to po prostu nie poszło się walić wszystko. I ta firma, no, była stabilna i jest stabilna. Czyli wychodziłeś na plus od samego początku? Tak. No to od samego jednak, początku. Jednak, no to słuchaj, no to jednak byłeś w takiej dobrej sytuacji, bo jak niekiedy rozmawiam z zaproszonymi gośćmi, to rok, 2 lata musieli czekać, zanim, że tak powiem, mogli się utrzymać z prowadzenia swojej działalności. Ale wiesz co, wydaje mi się, że nie deprecjonowałbym, czy nie dyskredytował takich, wiesz, biznesów, które wymagają czasu, żeby się rozwinęły, bo to znowu zależy od modelu biznesowego. Ale tak, ale ja to powiedziałem w takim kontekście, że no oni musieli czekać, aczkolwiek też mieli oczekiwania, że od razu zaczną zarabiać, no a ty od razu mogłeś się, że tak powiem, nie dokładać do biznesu, więc no nie wiem, gdzie to rozczarowanie. To jest zaleta, tak. Chociaż, tak jak mówię, nie? Przy tym biznesie, przy na przykład właśnie takiej działalności usługowej, od razu zaczynasz zarabiać, ale z drugiej strony ciężko to potem rozwijać, trudniej, jest to mało skalowalna działalność, a na przykład jak robisz jakąś, nie wiem, innowacyjną technologię, nową wymyślasz, to na przykład przez rok czy dwa starasz się w ogóle pierwsze pieniądze zarobić na tej technologii, czy w ogóle ją wprowadzić na rynek, ale jak już ją wprowadzisz na rynek, to na przykład może ona być na tyle skalowalna, że możesz to doprowadzić do milionów czy miliardów. To są pewne różnice, nie, pomiędzy różnymi formami biznesu. Czyli, ale powiedziałeś też, że właśnie odchodzisz od takich usług na rzecz takich bardziej skalowalnych rzeczy, no do Stanów, że tak powiem, tak. Się wybierasz i tak dalej, i tak dalej. Czyli co, po to, żeby właśnie coś robić takiego skalowalnego, żeby to był duży biznes? Może nie tyle duży, bo nie kręci mnie, wiesz, tworzenie korporacji, bycie prezesem, CEO i robienie jakiejś mega struktury pod sobą, nie coś takiego mnie kręci. Kręci mnie biznes, który sprawi, że będę mógł więcej czasu poświęcić rodzinie, żeby być, a nie mieć. Żeby więcej czasu poświęcić na to, aby być, a nie więcej pieniędzy na to, aby mieć. Pieniądze są dla mnie czymś, co zapewnia wolność. Taka jest moja definicja, czy wartość pieniądza. I w Stanach będę robić produkt. Produkty są bardziej skalowalne. Taki produkt, który tam w Stanach będziemy robili, będziemy mogli sprzedawać w dowolnej ilości, bez konieczności, prawda, zatrudniania kolejnego pracownika na każde 10 sprzedanych produktów. Możemy sprzedać 2 miliony dolarów w tym produkcie, czy tego produktu, bez konieczności zatrudniania dodatkowej osoby. No, czyli jakieś elektroniczne rzeczy, tak? Tak, w tym przypadku elektroniczne, chociaż to niekoniecznie musi być elektroniczne. Ty, Kamil, sprzedawałeś książki, które też, tak jak mówiłem, są bardziej skalowalne, bo są produktem. Produkty są zwykle bardziej skalowalne niż usługi. Okej, okay, a powiedz mi, czy internet jest takim modnym czymś i wielu ludzi, ja to często nazywam gówniarze, tak, którzy no, nie mają takiego doświadczenia, wyobrażenia, no wyobraża siebie jako posiadanie biznesu internetowego. Jednak z drugiej strony internet to jest właśnie pełen takich gówniarzy i trudno tam cokolwiek zarobić, no bo no, nie ma bariery wejścia. Wszyscy myślą, że zarobią w przyszłości. No i jest konkurencja jak jasna cholera. Co ty powiesz o takiej branży internetowej dla takich początkujących przedsiębiorców? Radzisz? Zgadzam się z tobą. Masz 100% racji. Ludziom się wydaje, że wejdą w internet, że internet to są nieograniczone możliwości, dotarcie na cały wszechświat i że zaraz po prostu zaczną zarabiać jakieś miliony. Ja sam zresztą w tę pułapkę wpadłem dawno temu, jak nie miałem doświadczenia jeszcze realnego, biznesowego. Oczywiście w internecie można zarobić, ale no chociażby przez internet trudniej jest oddziaływać na emocje. Internet jest mniejszym rynkiem. Ludzie jeszcze mają barierę przy kupowaniu przez internet. Wiele osób nie potrafi puścić przelewu przez internet. Nie ma karty płatniczej, ma problemy z tym, żeby zapłacić. Internet wcale nie jest taki prosty. Jest to po prostu jedno z różnych kanałów dotarcia do klienta, jedno z różnych mediów i no, chociażby mieliśmy tutaj przed chwilą słuchacza, który działa w realu. Ja mu odradziłem internet, bo straciłby tylko czas, uczyłby się, na czym polega tworzenie strony internetowej, a zamiast tego mógłby wejść z Ełku do Giżycka i zaraz podwoiłby swój biznes, jeżeli w miarę dynamicznie by podziałał. Więc a potem nie gloryfikujmy tego internetu, potem chociaż jest on dobry, tylko ludzie często są leniwi, z takiego lenistwa, wiesz. O, usiądę teraz przy komputerze, nie będę musiał do nikogo jeździć, do nikogo dzwonić, z nikim się spotykać, tylko napiszę parę tekstów w internecie i zaraz zacznę zarabiać. Jest takie myślenie, które wyrasta z lenistwa ludzkiego, tak mi się wydaje, i z takiej wygody, że przez internet niby łatwiej, a wcale nie łatwiej. Tak samo trudno jak wszędzie, chociaż warto. Ale Piotrku, jak rozmawialiśmy ze słuchaczem, to ty od razu powiedziałeś, żeby robił produkt w postaci chociażby jakiegoś kursu na DVD samoobrony. Czyli tak. Czyli co? Jest jakiś taki model, wyucz się czegoś, a potem zrób z tego kurs na DVD i handluj dalej? Co masz na myśli? No bo jeżeli mówimy o na przykład e-bookach internetowych, no to jest taka, nie wiem, moda teraz, żeby się nauczyć wszystkiego z jednej dziedziny, a potem zrobić z tego e-book i sprzedawać go i uczyć innych tego, co się samemu nauczyło. Myślisz, że to jest dobry kierunek? Teraz dotykamy sfery produktów informacyjnych, tej branży, tak? Tak jest. I o co pytasz? No czy to jest no, dobry sposób na działalność, na rozszerzenie swojej działalności. Ja na przykład, powiedzmy, umie tapetować. No to co, zrobić jakiś kurs o tapetowaniu i na DVD handlować, jak kolega uczy samoobrony i zrobić kurs samoobrony i handlować na DVD i tak dalej, i tak dalej. No okay. Gdzieś trzeba, po prostu w jakiś sposób trzeba przejść. Po prostu trzeba przejść w jakiś sposób z tych usług, jak ty mówisz, że usługi są takie kiepskie, bo nie da się zeskalować, na te produkty. Czy to jest dobra wersja na przechodzenie na produkty? Znaczy może jeszcze zaznaczę, że nie wszystkie usługi są złe, bo na przykład usługi bankowe, gdzie mówi się już o produkcji usług, są to usługi uproduktowione na tyle i zautomatyzowane na tyle, że to bardzo dobrze działa, prawda? Więc nie wszystkie usługi, to trzeba też rozważyć, prawda? Są usługi, które łatwiej jest realizować, na przykład łatwo ci będzie zatrudnić kolejnego fryzjera, bo nie tak. Wiesz, może się mylę, ale znaczy ja to takiego znam znajomego fryzjera z Żar bodajże i miał 4 zakłady fryzjerskie, bo tam przy granicy Niemki lubią sobie przyjechać i strzyc i muszę powiedzieć, że został z jednym tylko, bo nie mógł znaleźć rąk do pracy. Aha, no czyli to niekoniecznie tak musi być nawet. No. No, okej, więc, okay, więc tutaj chodziło mi bardziej o to, może niekoniecznie ten fryzjer, ale na pewno są takie usługi, gdzie będzie łatwiej kogoś znaleźć, nie trzeba go będzie tyle szkolić, albo w ogóle najlepiej jakby można było zatrudnić kogoś z ulicy, a działalność będzie na tyle prosta, ta usługowa, no, że bez problemu możemy dzisiaj przyjąć nową osobę, jutro ją wdrożyć i wyskalować swoją firmę. Jeżeli to by było możliwe, no to usługi będą oczywiście bardziej skalowalne, więc mogą być bardziej albo mniej. No, na przykład twoje wysyłanie książek, jak prowadziłeś sklep internetowy, to też w pewnym sensie są usługi, bo musiałeś te książki zapakować i wysłać, więc też musiałeś mieć działalność usługową wewnętrzną, nie? Tych pakowaczy. No to. No i na pewno prościej jest zatrudnić pakowacza niż w mojej branży menedżera projektu, który musi, wiesz, być ekspertem od marketingu i reklamy. Stanowczo łatwiej, więc to. Więc pytałeś o te produkty informacyjne. Mhm. Oczywiście, że produkty informacyjne mają sens, z tym, że bardzo ważne jest, aby rozeznać, czy jest popyt na daną tematykę, żeby nie robić, wiesz, szkolenia o tapetowaniu, podczas gdy nikt czegoś takiego może nie szuka, ale kto wie, w dzisiejszych czasach takich skomputeryzowanych coraz więcej chyba ludzi ma problem z tym, że nie potrafi obsługiwać młotka i wiertarki, więc może jakieś szkolenie z tego, jak, prawda, sobie radzić z podstawowymi problemami w domu, jak naprawić, nie wiem, spłuczkę, kran, położyć kafelki, może coś takiego by się sprawdziło. No, są w końcu gazety o budowaniu domów, może jak właśnie urządzić sobie dom, jak wyremontować dom, czy coś takiego, czy jak kupić dom. Najpierw trzeba zrobić badanie rynku i zobaczyć, czy ludzie w ogóle chcą za coś takiego płacić, czy jest to klient, który ma silną potrzebę, najlepiej palącą potrzebę. I czy jest w stanie się tym pasjonować na tyle, żeby odbierać maile od ciebie w tej sprawie? No i czy w ogóle będzie chciał za to właśnie zapłacić? No ale jak takie badanie zrobić? Jak sprawdzić, czy ludzie kupią mój kurs o tapetowaniu? Okej, więc jedna z rzeczy, które można zrobić, to skorzystać z narzędzia Google Keyword Tool i wpisać tam jakieś frazy, które przychodzą ci na myśl, żeby mieć pojęcie o wielkości w ogóle jakiegoś rynku. I wtedy widzimy, no jeżeli tam, wiesz, wymyślisz sobie jakiś dziwny, niszowy temat, to możesz mieć na przykład poniżej 10 tysięcy wyszukiwań miesięcznie, to znaczy, że będzie to raczej mały rynek. Od 10 do 20 tysięcy wyszukiwań, to znaczy, że jest to już jakiś potencjał. Powyżej 20 tysięcy to będzie z pewnością całkiem spory rynek, któremu można by coś sprzedać i sporo na tym zarobić. Ale to nie zawsze tak będzie, że ta metoda będzie wystarczająca. Są rynki, których nie wyłowisz, Google Keyword Tool, które nie istnieją w wyszukiwarce, a i tak istnieją, z tym, że dłużej trwa ich budowa, bo znowu, jeżeli ludzie czegoś nie szukają, to trzeba wyjść naprzeciw ludziom i ich złowić najpierw, nie? I przekonać stopniowo do twoich produktów. No więc są inne metody. Można zbudować listę adresową, która by była w twoim temacie, na przykład osoby zainteresowane budową domu, tutaj trzymając się tego tapetowania, i osobom, które interesują się budową domu, wysyłasz w pewnym momencie pytanie: słuchajcie, chciałbym tutaj zrobić szkolenie, powiedzcie mi, które tematy was najbardziej interesują. I wymieniasz im, na przykład sekrety tapetowania, albo jak kłaść kafelki w łazience, albo jak sobie radzić z typowymi usterkami w domku jednorodzinnym. I ludzie wybierają, co jest ich największym problemem. Czyli musisz ich poznać tak naprawdę, żeby wiedzieć, czego oni mogą chcieć, a nie, że ty sobie wymyślisz, że tapetowanie, nie? To jest drugi pomysł. Trzeci pomysł, który możesz zrobić, to wejść na stronę ankietka.pl, opublikować tam ankietę i ogół społeczeństwa, który wchodzi na tę stronę, ma szansę ją wypełnić. Poza tym można u nich za jakieś małe pieniądze kupić mailing reklamowy, który będzie wysłany do kilkudziesięciu tysięcy użytkowników tego serwisu. I w takim mailingu oni wysyłają kilka ankiet i część po prostu ludzi wypełni też twoją ankietę i będziesz wtedy miał jakieś ogólne pojęcie. Powiem jeszcze na marginesie, że w takiej ankiecie możesz zadać pytanie w stylu: podaj swojego maila, abym mógł ci wysłać więcej informacji na dany temat, i od razu budujesz sobie listę adresową, publikując ankietę w ogólnodostępnym serwisie. No to takie trzy pomysły na początek. Poza tym warto rozmawiać z ludźmi, ale nie ze swoją rodziną, która cię zdemotywuje do tego, żebyś w ogóle nie zakładał firmy, tylko z potencjalnymi klientami. Ja na przykład jak teraz myślę o tych suplementach diety, to poszedłem, jak byłem u fryzjera, to się pytałem fryzjerek: słuchajcie, panie, drogie panie, z czym ludzie mają problemy? Z czym wasze koleżanki mają problemy? Bo akurat no to dobre źródło chyba informacji. Czy, co dotyczące tego odchudzania najbardziej boli? No się dowiedziałem, że efekt jojo i celulit i no i to, że się właśnie tyje chudnie, no i opowiedziały. Opowiedziały mi też, jakie gazety są czytane przez te kobiety, gdzie one kupują. Zorientowałem się, jak ten rynek wygląda, którego przecież sam z autopsji nie znam. Czyli fryzjer to by dobre źródło informacji, jednym słowem. Tak, albo taksówkarz. No idź tam, gdzie są twoi klienci, nie? To jest taki frazes powtarzany w każdej książce. I różnica między tymi, co odnoszą sukces, a tymi, co go nie odnoszą, polega na tym, że ci, co odnoszą, to te frazesy wdrażają w życie, a ci, co nie odnoszą, to czytają te frazesy, myślą, że wszystko wiedzą, potem robią biznes, który upada, który nie przynosi żadnych efektów i mądrzą się, że a ja to wszystko wiem, ja te książki czytam, a to w ogóle nie działa. No nie działa, bo tego nie robi. No właśnie, Piotrku, a skąd Piotrek Michalak się tego wszystkiego nauczył? No to jest doświadczenie, to też jest, prawda, uczenie się na własnych błędach. To, że najpierw miałem wygórowane oczekiwania, a potem zmierzyłem się z rzeczywistością, że to nie są od razu miliony, że się do tego dochodzi stopniowo. Potem ciągłe rozwijanie się, szkolenie, znowu wdrażanie tego w praktyce, sprawdzanie. To jest doświadczenie moim zdaniem. Czyli tak domorośle bardziej. W sensie? No nie wiem, jakieś książki czytałeś mądre na ten temat, no nie wiem, na jakieś szkolenia ciekawe chodziłeś do jakichś amerykańskich guru marketingu za 28 tysięcy dolarów i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Tak. Uczę się głównie ze źródeł amerykańskich, ja bardzo dobrze znam język angielski, więc nie mam z tym problemu. I oczywiście kupuję szkolenia, czytam książki. I powiem szczerze, Kamilu, że nie tylko biznes, nie zamykać się tylko w tych książkach i szkoleniach biznesowych, ale też wyjść poza ramy. I mi na przykład bardzo dużo wiara i religia i lektura Biblii dała w biznesie. Otworzyła mi oczy na różne sprawy, pokazała jakieś priorytety, wartości. I to jakby paradoksalnie takie właśnie oderwanie się od tego biznesu bardzo dużo mi dało w biznesie. Chociażby i otworzyło mnie na to, że może na przykład nie koncentrować się na pieniądzach, co na drugim człowieku, a pieniądze będą efektem ubocznym. Wbrew temu, co się często w książkach i na szkoleniach mówi, to właśnie nie koncentracja na pieniądzach i na tym, żeby zarobić milion, co koncentracja na drugim człowieku, czego on może potrzebować i w czym ja mogę mu pomóc, może sprawić, że przypadkiem ten milion zarobisz. Ale wielu ludzi uważa, że Biblia to jest de facto podręcznik biznesu, takiego podręcznik zdrowego kapitalizmu. No nie spotkałem się z takimi wypowiedziami. Między innymi Biblia uczy, żeby nie wiązać się emocjonalnie z pieniędzmi, żeby gardzić wręcz pieniędzmi. Tak, oczywiście. Tak, w kapitalizmie. Tak jest? W kapitalizmie? Słuchaj, no na tym to chyba polega, żeby zaspokajać ludzkie potrzeby, tak? Inaczej pieniędzy się nie zarobi, tylko trzeba zaspokajać tych ludzi. Na pewno oducza konsumpcjonizmu, nie? Czyli nie żyjesz tylko po to, żeby konsumować, zarabiać pieniądze, wydawać je, bo to prowadzi do tego, że im więcej zarabiasz, tym więcej wydajesz i tak naprawdę stoisz w miejscu. Oducza tego, a uczy tego modelu, o którym ty pisałeś kiedyś na swoim blogu, że tacy prawdziwi milionerzy twoim zdaniem to są ci, którzy jeżdżą starym, używanym pick-upem, mieszkają skromnie i tak naprawdę nie widać tych pieniędzy, a gdzieś one są tam poutykane, poukrywane i mają tak naprawdę ogromne majątki, które zatrudniają ludzi, utrzymują rodziny, jeszcze działalność charytatywna do tego może dojść jakaś. Czyli te pieniądze gdzieś tam są, ale ukryte i one są zaprzęgnięte do dobra, a nie tylko do tego, żeby jeździć Lexusem i mieć willę, której utrzymanie kosztuje 5 tysięcy miesięcznie albo 10. No dokładnie, bo wiesz, wille, kto takie wille utrzyma? Przecież to kupa pieniędzy kosztuje. No. Czyli trochę taki uduchowiony jesteś, jak aż do Biblii sięgnąłeś po jakieś... Bardzo, bardzo. Ja przecież na swoim blogu staram się cały czas dawać świadectwo, bo uważam, że potrzebna jest przeciwwaga, jak tak dużo ludzi mówi, że Boga nie ma, zarabiaj hajs i używaj, zdobywaj kobiety, uprawiaj seks i kupuj sobie Mercedesy, to Ja uważam, że potrzebna jest przeciwwaga i ja daję tę przeciwwagę. Uważam, że jest to moją odpowiedzialnością, żeby dawać świadectwo. Ja w swoich szkoleniach biznesowych mówię o Bogu również. No, to szacun tutaj wielki w twoją stronę. A powiedz mi, jak już się zarobi te pieniądze, to co z tymi pieniędzmi robić? Często mam takie maile tutaj od słuchaczy. Mam 3000, co zrobić? O. No 3000 to są małe jeszcze pieniądze, nie? No. To co z nimi zrobić, to ja traktuję pieniądze, uważam, że warto pieniądze traktować jako trampolinę. Jako taką czyli co, formę... położyć na łóżku i skakać po nich? Może niekoniecznie. To robi Sknerus McQuatch. Natomiast... Nie robiłeś tak nigdy? Nie. Nie robiłem. Naprawdę? A uważam, że te 3000 potraktować jako taką formę zabezpieczenia, że teraz albo możesz je zainwestować, albo nie kupuj sobie nowego modelu telefonu komórkowego, nie przejedz tych pieniędzy, tylko na przykład wydaje na czyjąś pracę. Zapłać komuś za jego czas. Na przykład kontestacji. Przypominam, że można nam dawać datki kontestacja.com, tam wszystko może. Pisze, utrzymujemy się tylko i wyłącznie z dobrowolnych datków. No, no to też działalność charytatywna, spoko. Wydaj na czyjąś pracę, zainwestuj w firmę, zainwestuj w pracowników, zakup jakąś nową technologię, stwórz nowy produkt, albo jeżeli masz na tyle pieniędzy, żeby móc teraz na kilka miesięcy rzucić pracę, przestać pracować na etacie, no to zaryzykuj, rzuć tę pracę, zacznij przejadać swoje oszczędności, ale postaraj się zbudować coś, co będzie twoje, co będzie zarabiało na ciebie. Czyli zacznij sobie budować biznes, traktuj to jako trampolinę. Dla mnie pieniądze są czymś takim, co służy do zapewnienia sobie wolności. Paradoksalnie. Ja zarabiam pieniądze po to, aby być wolnym od zarabiania pieniędzy. Żeby później nie musieć ich zarabiać, czyli na emeryturkę tak. Się szykujesz już powoli. Tak, no już przechodzę na taką jakby emeryturę, ponieważ no, my przedsiębiorcy jesteśmy często pasjonatami i my nigdy nie przejdziemy na emeryturę. I to bardzo cieszę, jak się spotyka czasem 80-letniego przedsiębiorcę, który dalej jest krzepki, nie? I dalej chce coś robić, dalej ma taki, jak to moja mama mówi, świder w dupie, czyli... ma coś takiego, że ciągle musi działać, ciągle musi coś robić. No i ja pewnie, tak samo jak ty, pewnie nigdy nie przejdziemy na emeryturę, zawsze będziemy coś robić, tylko chodzi o to, żeby nie musieć nic robić, żeby nie mieć przymusu i żeby robić to, co chcesz, żeby robić coś, co daje ci wartość, nie dlatego, że musisz zarabiać pieniądze, tylko dlatego, że chcesz właśnie coś fajnego zrobić. O to chodzi. No i tego chyba każdemu życzymy, bo pamiętam, nie wiem jak u ciebie było, ale kiedy rozwijałem te swoje pierwsze firmy, to ja potrafiłem 2-3 noce nawet nie spać, tylko siedzieć przy komputerze, żeby jak najszybciej wystartowała jak ta strona. A teraz jakbym miał tak siedzieć, wiesz co, 8 godzin przed komputerem non stop, to raczej bym sobie podziękował już, nie wiem, ty też masz taki, nie wiem, czy to wygodnictwo takie ci się nie włącza powoli? Wiesz co, wydaje mi się, że to jest trochę zdrowy rozsądek bardziej, bo no w dzisiejszych czasach rozkochujemy się w monitorach, spędzamy coraz mniej czasu z ludźmi, zapominamy jak się w ogóle rozmawia z drugim człowiekiem, a zamiast tego kupujemy sobie drugi, trzeci monitor, nie? Kupujemy sobie iPoda, iPada, 3 laptopy i tak dalej, kupujemy jakieś zabawki. A tak naprawdę to człowiek się liczy. I także przy zarabianiu pieniędzy, ale także przy normalnym, zdrowym życiu, przy szczęściu w ogóle, bo to przecież bardziej o szczęście chodzi niż o pieniądze, to człowiek się liczy i trzeba wyłączyć ten komputer i spędzić więcej czasu z rodziną chociażby. Piotrku, skoro już o emeryturach rozmawiamy, trochę tam się zmieniają, jakiś system emerytalny tam się u nas zmienia. Nie wiem dokładnie o co chodzi, ale ktoś tam ukradł pieniądze z OFE. Więcej nie wiem. Jak ty to widzisz? Czy ta nasza młodzież, to ona jakoś tak idzie raczej ku temu, żeby mieć... No, żeby zostali przedsiębiorcami, czy raczej są takie przeważnie niemoty i nawet nie zarobią na te emerytury dla nas w przyszłości? Trudno mi powiedzieć, bo nie mam zbyt dużo kontaktu z młodzieżą. Więc szczerze mówiąc, nie wiem, nie mam takich globalnych przemyśleń na ten temat. Myślę w każdym razie co do emerytury, że powinniśmy zadbać sami o siebie, bo jak sami o siebie nie zadbamy, to nikt o nas nie zadba. Czy może zadba, jak będziemy mieli farta, ale nie liczyłbym na przypadek czy farta w tym temacie. Okej, okay, mamy słuchacza jeszcze na koniec audycji. Halo, halo, Pawle, jesteś na antenie? Halo? Paweł się na nas obraził chyba. To już kłopoty techniczne. Dobrze, Paweł. Dziękujemy ci za to, że zadzwoniłeś. Może kiedyś ci się jeszcze uda. A powiedz mi, Piotrku, jak taki Piotrek Michalak na tą emeryturę oszczędza? No bo wątpię, żebyś gotówkę w banku trzymał. Ja tam kilka uncji złota kupiłem, chcę sobie trochę więcej kupić, może jeszcze kilkadziesiąt hektarów ziemi, gdzieś tam się kupi. A jak Piotrek Michalak się na tą emeryturę zapatruje? Podobnie jak w biznesie, nie ma tu żadnej czarnej magii i nie odkryjemy Ameryki, gdy powiemy, no, że po pierwsze, mam jakieś trzy takie programy emerytalne. Pierwszy, drugi i trzeci filar, tak? Typu ten trzeci filar. No właśnie, typu trzeci filar mam trzy. Myślę, żeby czwarty jakiś tam dołożyć, jeszcze jakaś inna opcja jest. Czyli co, fundusze? No i fundusze, tam to jest jakaś jedna rzecz. Poza tym też myślę o tym, żeby kupić trochę złota, tak jak ty kupiłeś. No, milionów na złocie nie zarobimy, ale jest to dobre zabezpieczenie przed inflacją. Zysk też będzie z tego w perspektywie długofalowej i to dosyć pewny. Poza tym nieruchomości też mogą być ciekawą formą, z tym, że no, trzeba to dobrze przemyśleć. Nie jestem ekspertem od nieruchomości, więc może nie będę się tutaj dużo wypowiadać. Powiem tylko, że mieszkanie, które... Ja mieszkam w wynajmowanym 90-metrowym mieszkaniu, za które płacę 1600 zł miesięcznie. Żeby to mieszkanie kupić, płaciłbym ratę kredytu 3000 zł miesięcznie w tej chwili. Więc no, trzeba się poważnie zastanowić właśnie, czy warto, czy nie, uwzględniając jeszcze ważną rzecz, o której mało osób słyszało, wartość pieniądza w czasie. Jeżeli nie wiesz, co to jest wartość pieniądza w czasie, no to przy kalkulacjach takich właśnie na 30 lat spłacania kredytu hipotecznego, wpisz sobie w Google wartość pieniądza w czasie albo nie pamiętam, jak to się po angielsku nazywało i zobacz sobie, jakie są wzory, może jakieś kalkulatory znajdziesz i przelicz sobie właśnie spłacanie kredytu w kontekście wartości pieniądza w czasie i końcowej wartości nieruchomości, bo ta nieruchomość, która dzisiaj jest warta 500 000, a za 30 lat będzie warta, nie wiem, ile założymy, na przykład założymy, że milion, to ten milion za 30 lat to nie będzie ten tyle warty, milion, co milion dzisiaj, nie? Więc takie rzeczy trzeba uwzględnić przy kalkulacjach, ale niewykluczone, że warto. Ziemia też jest dosyć pewną inwestycją. Czyli Piotrze, na swoim przykładzie odraczasz kupowania mieszkań na raty, tylko wynająć, a różnicę gdzieś ulokować w jakieś fundusze i procent składany i tak dalej i lepiej na ale jak to wynająć, mówisz o tym, że wynajmiesz za więcej niż rata nie, kredytu? Nie, za mniej niż rata kredytu, aha, a różnicę gdzieś tam zainwestować. Jakieś fundusze. A jaką różnicę? Tak. Bo ta różnica to płacisz bankowi w racie ale kredytu. No czekaj, 3200 byś musiał powiedzmy płacić, jak byś kupił, płacisz 1600, tak? Czyli no, masz 1600 oszczędności. Aha, o tym mówisz. No i tak, czyli to też jest alternatywa. Może bardziej opłaca się ulokować ten 1600 właśnie w funduszach. Ciężko powiedzieć, nie przeliczałem tego jeszcze. No ale tak zrobiłeś. No w tej chwili nieświadomie, ale tak zrobiłem. Dzięki, że mi to uświadomiłeś. No, tak zrobiłeś. No podejrzewam, że stać cię na kupno mieszkania, a jednak zdecydowałeś się wynajmować, bo niedawno się wprowadziłeś do tego mieszkania, co było widać na takim filmie u ciebie na blogu. Tak, no dosyć niedawno, kilka miesięcy temu. Jak nam się córeczka miała urodzić, to byśmy się tam nie pomieścili na starym. No i trafiliśmy właśnie na fajny deal. 1600 miesięcznie, 90 metrów w Gdańsku. To jest dobra cena, bardzo dobra. No i bardzo fajne mieszkanie, jesteśmy zadowoleni. A zaraz wybudują nam się przed blokiem. Mamy teraz piękny widok na trawkę, na wzgórze, zajączki kicają. Za chwilę nam się wybuduje tutaj kolejny blok przed nami i będziemy patrzyli w okna sąsiadom. Więc po prostu zamiast kupować to mieszkanie, Zresztą sprzedać potem mieszkanie 90-metrowe to może trwać 2 lata, bo ludzie kupują małe mieszkania, a nie duże. No to po prostu się gdzieś przeprowadzimy, nie? Zamiast patrzeć w okna sąsiadom. A gdyby to było nasze mieszkanie, to już sprzedać byłoby ciężej. No tak. Więc czyli... to jest też większa elastyczność. No wiadomo, ma to plusy i minusy, aczkolwiek mam kolegę, który jest zwolennikiem wielkim kupowania nieruchomości i on mówi, że nawet jakbym kupił to mieszkanie, powiedzmy, no za te 3000 miesięcznie i wynajął komuś innemu, no powiedzmy, że za więcej, no za 2000 miesięcznie i płaciłbym tylko 1000 zł miesięcznie za to mieszkanie, spłacając sobie ten kredyt, to już jest to duży zysk. Bo biorąc pod uwagę tylko właśnie ten koszt, już pomniejszonej raty znacznie, to no, zwrot inwestycji będzie bardzo, bardzo sensowny za te kilka lat, 10 lat, 20, 30. No. Więc to warto też o tym pomyśleć. A poza tym, Kamilu, pytałeś jeszcze, jak inwestuję. Inwestuję oczywiście w swoją firmę, właśnie tworzenie swoich produktów, tworzenie swojej struktury organizacyjnej, która będzie sama funkcjonowała bez swojego udziału. To też jest forma aktywów, które no, mogą przez wiele lat przynosić dochody. I kto wie, no może nie wszystkie doczekają naszej emerytury, ale też są pewną taką formą zabezpieczenia i stałego dochodu. Biznes, własny biznes. I to wszystkim polecamy. Przynajmniej, żebyście, moi drodzy, spróbowali, bo później będziecie żałować. Nie? Przecież nie ma co próbować. Trzeba się wziąć za robotę po prostu i... zrobić. Do dobrze dzieła. Powiedziane. Dobrze. Dziękuję Ci, Piotrku, serdecznie, że przyjąłeś nasze zaproszenie. Mam nadzieję, że jak nasi słuchacze się do Ciebie zgłoszą, to im trochę chociaż doradzisz, jakieś złote pytania zadasz, żeby im tam się w głowie kiełkowało. Jeżeli ktoś potrzebowałby mojej rady, to może wejść na naszego bloga. Prowadzę takiego bloga, gdzie jest dużo też nagrań na temat marketingu, wydaje mi się, wartościowych. Mamy tam po kilkadziesiąt komentarzy pod każdym nagraniem i często bardzo pozytywne, więc zapraszam na stronę www.strategie-rozwoju.pl/blog. Bardzo ważne jest to, że łamane na blog, bo jak wejdziesz tylko na domenę, na strategie-rozwoju.pl, to tam tego bloga nie ma. Tam jest tylko wizytów firmy. Albo nie było czasu zaktualizować. No i tak się głównie ten blog służy do komunikacji z naszą listą adresową. Mamy 15 tysięcy przedsiębiorców, którzy nas czytają i w zasadzie no to jest nasz główny kanał dotarcia, więc nie jest nam ważne, co jest nawet na stronie głównej. Jak wejdziesz na naszego bloga, to tam możesz mi w komentarzu też zadawać pytania. Ja generalnie na te pytania w miarę możliwości odpisuję. Okay, także proszę o pytania w komentarzach. Najlepiej, żeby też inni mogli potem to przeczytać i na tym skorzystać. I żebyś ty nie musiał 2 razy odpisywać na to samo. O, chociaż czasami się zdarza, że 10 razy są pytania o to samo, ale to już no, muszę to uszanować. To cieszę się, że tylko 10, a nie 100. Dobrze, Piotrku, bo już musimy kończyć. Dziękuję Ci jeszcze raz serdecznie. Mam nadzieję, że nas jeszcze kiedyś odwiedzisz. A ja naszych słuchaczy odeślę na innego bloga, krzysztofhabich.pl. Jeden z naszych wykładowców zaczął blogować niedawno i teraz promujemy. Może powiedz, przez jakie H się to pisze. A to niech sobie słuchacze nasi sami spróbują. Nie? Okay. Będzie mała zabawa. Są 2 H właśnie, które jest które? Tak, są 2 H. krzysztofhabich.pl. Zaglądacie, czytacie, bo fajne rzeczy tam są. Zresztą my prowadzimy same fajne rzeczy, bo mamy najfajniejszą szkołę w całej Polsce i mam nadzieję, Piotrze, że kiedyś zatrudnisz jakiegoś naszego absolwenta, albo inaczej, skoro już mu się biznes nie udał, to mam nadzieję, że trafi do ciebie i ty wtedy powiesz, że tak, to jest jedyna szkoła, gdzie uczą naprawdę i w ogóle i tak dalej. No, muszę powiedzieć, że to, co Kamil robisz, jest naprawdę godne bardzo uwagi i cieszę się, że ktoś wpadł na pomysł, że ty właśnie wpadłeś na pomysł na to, żeby robić szkołę prawdziwego biznesu, a nie wkuwania regułek na pamięć. Także polecam generalnie te szkoły, którymi Kamil się zajmuje. To no jest dobra rzecz. I ty wykładasz. Jak ostatnio na MJM-ie. Ja jeszcze nie wykładam chyba. No, ale na MJM-ie już wykładałeś. Na MJM-ie już wykładałem, więc... może kiedyś na twoim MBA-u będę wykładać. Zobaczymy. No, więc co? Trzymaj się, a ja już szukam naszego stałego słuchacza, czyli Alberta, który musi wyjść. Trzymajcie się, hej. Dziękuję bardzo. Cześć. wychodzimy!